إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات توفيق ورمب عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بلغي تبنت بو أم صلو بو بينغا خمين تنيني مموي الخوف. الخوف نك بروم تيربي وخنني سد لكونة نياري خات خوف بينغا خمني موي خوف العبادة ak khawfu bi nga xamni moy khawfu tabi'i. Waye ñenn ci borom xam xam yi doli lañ ci benen xaj moy khawfu bi nga xamni mom lañuy wowe khawful muharram. Gisoon nañ nak ne khawful ibada manam ragalu jaamu yalla moy ragal bi nga xamni dafa teunku ci ragal borom bi tabaarak wa ta'ala, ragal go xamni des ko koy jaamu, ragal borom bi tabaarak wa ta'ala, ragal go xamanteni ni do ko ragal kenen ci minde fi wala lenen ci minde fi. Ndax gis nañ ne amna ci mbir yi yo xamni kiko yore moy borom bi tabaarak wa ta'ala, manam mom kep mo am kartanam mo am man manam mo am sañ sañam. Mbindef ak lumu am kartan am kartan, kartanam dafa am limite, dafa am limite, dafa am fumu yam. Wallahu almusta'an. Ba taxna kon borom téré bi waxon na ni ragal mindeef ci mbir yi nga xamné yalla képp mo am katanam, yalla képp mo am sañ sañam, lolu day dal di nek bokalé. Ndax bokalé mom firiwul lulul lu simple, manam wëlbeuti li yalla mom defal ko keneen, wala jël li yalla mom diko defal yalla bolé ci keneen. Lolu mom moy bokalé. Kon ragal bi nga xamné moy ragaluk jaamu yalla, ragal ak lor bawo ci mbindef mo xam mbindef bobu yonent la wala malaka wala wali wala sahaba wala jinne la wala nit wala yu demé nonu, ci lo xamné mindeef ma amu ci katan, ci lo xamanteni ni du am ben sabab bo xamanteni ni menes nako saytu ba gis ko façon ragal gogu ragalu jaamu yalla la sunu borom kep moko jago desu ko defal mindeef. Mindeef mom ragal gi nga xamni des na ko ko defal te du amuk ngagne, du amuk ngagne manam du nek lo xamni dalay jural bakar, moy ragal ga ñu tuddé khawfu tabi'i. Waye su fekke ragal ga mindeef ci ragal go xamni agna ci nga bayyi diglé borom bi tabaaraku wa ta'ala ngir ragal mindeef momé lolé waxon nañ la mom moy khawful muharram moy ragal gi nga xamné moy ragal gu aram gi nga xamné mom agut ci bokalé waye lu aram la man na jural boromam bakkar te gis ngeen né lu wessaro la lol surtout ci milieu yi nga xamné dañuy wax né milieu diina la surtout mango ndax ña nek ca yeneeni mbir lego lek luy sax ño xamni dañuy ngab sen sajada jog julli ji fofu bu fa xewé dañ nan la gharabata mango ndax imaginer ki dem ca concert mom koku wax deug khalatut ngab sajada di julli bu ko defé dañ ko ne jambar ga ma sha Allah ngo ndax fu melni concert mom fu meuna julli mom jambar ga daru sa waye kay fa doy war moy fiñ nan berebu diina la wala jotaayu diina la te wax deug julli jot ñu nan dañuy xaar kilifa ga mu joxe ndigal dañuy xaar kilifa ga bu julli wul duñ julli melni sunu borom jalla wa ala mom pour ñu jëfé ay ndigalam da fay laaj ndigalu benen autorité abouba day melni kon yow da fa melni amna autorité bo xamni mo supérieur autorité borom bi tabaaraku wa ta'ala ko lool nak ak nuñ ko mëna tuddé lu haram la ndax desout djel autorité kenn wala ndigalu kenn diko fétélé kaw ci kaw ndigalu borom bi tabaaraku ta'ala wala autorité donté dañuy djel lolou ñu né dañ koy djéma philosophé tuddé ko akok respect akok wégel ci doomu adam mom agut fofu magok wégel ci doomu adama agut fofu ngako wégel ci doomu adama agut fofu kon lolu lu jara bayyi xel la bu ko defé ñettelu xaj ba borom téré bi né moy al khawfu at-tabi'i moy ragal bi nga xamné ragal bu naturel la mune té mom la ko caractériser moy namu bindo moy wa huwa anta khafa min shay'in dhahirin yaqdiru ala ma takhafuhu min nga ragal mbir mo xamni mbir mu fess la shay dhahir mbir mo xamni dafa fess mu visible mu feñ ci lo xamanteni ni la ngay ragal ci mom de amna ci possibilité amna ci man amna ci possibilité amna ci man masalan par exemple tay ndox xam nga lu visible la tayib est ce que da ngay ragal ndox lak la lutax parce que ndox du lakaté gis nga parce que ndox du lakaté kon lolu mom moy khawfu at-tabi'i gis nga ndox kay lañ ko mëna jiñ moy lu jëm ci walu ay mbeun nak yu déme non wa mais ndox mi lak na fi xana dégg guñ ko ma ngok lolou motax ngay fekk xalé ci bir ay xalé sen morom da ngay gis ki ci new doole en général day ragal ki ko upp doole ndax lam koy ragalé la ko koku mëne la lolu la koy ragalé diko nogatu diko jaay doole ak yu demé nonu amna yenn xalé yo xamni ci bërebu jangukaay yi seen morom yi nga xamni dañ leen di nogatu buñ indé seen ndéké ak yu demé nonu légoleg ñu jël ko waye xalé yo jaay leen doole waye xalé yo dañuy ragal seen morom yoyu kon gis nga ragal gogou moy ragal bi nga xamni dara neeku ci waye nak borom téré bi wax na la teunk bi moy la ngay ragal day nek lu visible waye ci lo xamanteni ni amna ca capacité amna ca mën mën waaw do ko ragal ci lo xamni mënuko par exemple ki ragal bammel bi wala ki ñu sul ci bammel bi ci koku yonne ko mbugal est ce que lolu mën na nek mënul nek ndax ki dé ci bammel mom rapportam ak aduna gi dokna kon mënu la yonne mbugal mago ki yonni waté mbugal moy sunu borom ki alagaté moy sunu borom légo lé nga gis nit ñi diko titalé nan la da ngay alko dé dila ko titalé ci nit nit yorul alkandé nit nit yorul alkandé nit ak mbugal mom sunu borom moy kiko yoré mago qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim ko waxal ne man mi kat ragal na suma moye sama borom mbugalu bes bo xamni bes bu metti la mago kon ak mbugal ak alkane kako yor moy sunu borom jalla wala lolou nak kenn du ci ragal bindef ak bindefonu meuna don ak kum meuna don kon khawfu tabi'i moy ragal bi nga xamni dara neeku ci noné la bindo noné la teddé muné ka anta khafa min al hayya aw al aqrab aw al adu muné kom ki nga xamni dafa ragal li nga xamni moy jaan serpent wala mu ragal jitt wala mu ragal ko xamni ab nonam la muné kon yi hadhihi umur zahira ma'rufa fal khawf minha la yusamma shirkan muné kon mbir yi ay mbir la yu feñ yu fess yu ñu xam donc ka ragal mbir yoyu ragalam goge amut ngañ manam amut ngañu bakkar du nek bokalé du nek it lo xamni day sabab bakkar mune hada khawfun tabi'i min shay'in zahirin ma'ruf mune lolu mom lañuy tuddé khawfu tabi'i ragal go xamni ragal gu naturel la ci mbir mo xamni mbir mu feñ la zahir mu feñ ma'ruf buñu xam mune li annaka ndax yow takhafu ya ngay ragal min sababin zahir ci sabab bo xamni bu feñ la wa matlubun alwiqayatu minhu walhadar minhu te dañu sakku sax ci lolé nga wut ci kiray nga dal di koy wotandiku moytu ko gis nga kon gor gui ni muy teunké mbir yi ni muy joxé li nga xamanteni ni moy teunki waaw caractère manam ragal bi lu am solo la nit ki mu cerné ko mu pek ko ba meun ko différencier ñetti façon yi bu ci nek mu jox ko li nga xamanteni mom moy ay critère am waaw lolu lu jara ragné la bu ko defé lolé xam xam la bo xamanteni ni nit ki bu ko gardé ci xolam bu ragal di jog rek automatiquement day am contrôle parce que xam xam ba nga fa mango gis nga automatiquement day am contrôle identifier la muy ragal lan la bu boba mu xol ban façon ragal la ko wara jox gis nga bu boba mu xol ban façon ragal la ko wara jox mu baña bayyi xolam nonu rek mu vide nonu bu ko defé xéto ragal yi jaxaso ci amana meun nga jël ragal ba nga warona ragal borom bi tabaaraku wa ta'ala ragal ko leneen te ñu bari lool mo leen dal ya ngi leen di fekk ñi ngay ragal bammel yek ragal nangam ak nak lu neñu ragal ko ci mbir yi nga xamanteni ni de su ko ragal ñu ragale mbir yoy ragalu jaamu yalla la ko waral moy ñoom jéemu ñoo jang dañoo bayyi seen xol mu vide jéemu ñoo jang ba rañé la cey jaamu yalla ban moy ba nga xamni dagan na ban moy ba nga xamni mo haram jéemu ñoo def différence yooyu, jéemu ñoo tamit yar seen xol ci loolu, dañoo bàyyi seen xol noonu mu vide. Léegi nag xol moom bu vide rek ma ngoog, il faut mu am lu ñëw dugg ci. Waaw, yéen ñi jàng yéen a ko wax, yéen ne maanaam récipient du vide, te xol récipient la day def. Gis nga récipient du vide, récipient boo teg rek gis nga ko, boo ca deful dara tamit am na lu ci ne yaa ko gisut. Gis nga kasaalika xol noonu la mel. Kon bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan sunu mu boroom tabaraka wa taala defal ñu aafiya, defal leen ko, teggil ñu sunuy tiis ak njàqare ak jafeñ-jafeñ, yëkkati li nga xamante ni nii moom mooy nattu wi nga xam ni mi ngi tegu tay ci kaw àdduna wërngal këpp. Ñu koy ñaan moom rek mooy ki ko mën a yëkkati, ndax boobu ba léegi yéen ngi dégg dem beeg dikk bi coowleeg lu ne, ñee naan am nañ garab, ñee naan amuleen garab, garab ga baaxul, garab ga neena, garab ga loolu yëpp lay delluwaat si lan. Kenn képp ki mën ki am mbir yi ma ngoog. Kon lañ ci jànge mooy ndekete lañ war a def mooy rëppel sunu jëy yi, dóor sunuy woom ci suuf, sunuy tënk yi ñu teg ko ci suuf, samp sunuy bakkan, toroxlul borom bi tabaraka wa taala, jéggalu ko di ko ñaan. Waaw, lii daal mooy garab gi, lii mooy garab gi ma ngoog, lii daal mooy garab gi. Bu ko defee moom ma nga xam ni moo am kàttanam mu yëkkati ko, yërëm ñu yëkkati ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.